วันนี้จะพูดถึงเรื่องของอาถรรพ์ลานประหารชีวิตนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทลงโทษสูงสุดสำหรับผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ของไทยนั้นก็คือการประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันการประหารชีวิตนักโทษผู้ทำผิดร้ายแรงของไทยนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการมาหลายแบบหลายวิธีนับตั้งแต่วิธีการที่เหี้ยมโหดอมหิตเพื่อให้เป็นที่หลาบจำสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาซึ่งถือว่าเป็นวิธีทรมานน้อยที่สุดแล้วก็ไม่เป็นที่อุจจาตาต่อสาธารณชนวิธีการประหารชีวิตวิธีหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักกันดีนั่นก็คือการประหารด้วยการตัดหัวโดยดาบเพชฌฆาตซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเลิกใช้มากันนานแล้วแต่ว่าก็ยังมีการพูดถึงอยู่เสมอเนื่องจากการประหารด้วยวิธีการตัดหัวให้กระเด็นหลุดจากบ่าของนักโทษนั้นถือได้ว่าเป็นวิธีการที่สยดสยองมากที่สุดอย่างหนึ่งและโดยมากก็มักจะทำกันต่อหน้าสาธารณชนเพื่อให้ทุกคนได้ดูเป็นเยี่ยงอย่างจะได้เกิดความหวาดเกรงต่อภาพการประหารอันสุดสยองนั้นแล้วก็ไม่กล้ากระทำความผิดตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยเหตุนี้สถานที่ใดก็ตามที่เคยถูกใช้เป็นลานประหารในอดีตก็มักจะมีเรื่องราวของความอาถรรพ์และความเฮี้ยนของวิญญาณนักโทษประหารซึ่งยังคงวนเวียนอยู่ณจุดที่พวกเขาต้องมาจบชีวิตลงที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับที่บริเวณโคนต้นจันใหญ่ในวัดเมืองถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทราว่าเป็นลานประหารชีวิตพวกอั้งยี่ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏชาวจีนที่ก่อการจลาจลในเมืองแปดริ้วช่วงต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยนักโทษทั้งหมดจะถูกนำตัวมาตัดหัวประจานความชั่วต่อหน้าสาธารณชนในสถานที่แห่งนี้จนทำให้เป็นที่เลื่องลือกันว่าผีดุเหลือจากลาววัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์หรือว่าที่ชาวบ้านแปดริ้วเขาเรียกขานกันมายาวนานว่าวัดเมืองนี้ตั้งอยู่ติดริมถนนมรุพงษ์ใกล้เชิงสะพานฉะเชิงเทราเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยอีกแห่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินรัชกาลที่3ตามประวัติจารึกไว้ว่ากรมหลวงรักรณเรศได้ทรงสร้างขึ้นในคราวที่เสด็จออกมาสร้างป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทราตามพระบรมราชโองการเมื่อปี2377ด้วยการสร้างวัดนี้ขึ้นมาพร้อมๆกับป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทราซึ่งถือว่าเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองจึงทำให้คนแปดริ้วส่วนใหญ่เรียกขานกันว่าวัดแห่งนี้เรียกขานกันติดปากกันมายาวนานแล้วว่าวัดเมืองต่อมาในแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวที่พระองค์ได้เสด็จประพาสหัวเมืองฉะเชิงเทราได้พระราชทานนามใหม่แก่วัดนี้ว่าวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์ซึ่งหมายถึงวัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างจึงเป็นเหตุให้วัดดังกล่าวมีชื่อเรียกขานทั้งสองชื่อด้วยกันส่วนโบราณสถานที่น่าสนใจในวัดเมืองนั้นถูกเปรียบเทียบว่ามีสถาปัตยกรรมงดงามใกล้เคียงกับพระปรางวัดศรีพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วที่กรุงเทพอีกทั้งยังมีพระอุโบสถและพระวิหารเก่าที่มีความงดงามโดดเด่นถึงแม้ว่าจะทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาที่ผ่านมายาวนานหลายทศวรรษแล้วก็ตามแต่ทางวัดก็ยังคงอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพแบบดั้งเดิมที่สุดตัวพระอุโบสถนั้นมีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีหลังคาลดชั้นแยกจากหลังคาตัวพระอุโบสถทำให้เห็นหน้าบานซ้อนกันถึง2ชั้นชั้นบนประดับลวดลายดอกเบญจมาศไม้จำหลักส่วนล่างประดับลายดอกเบญจมาศเช่นกันแต่ว่าเป็นลายปูนปั้นนับว่าเป็นผลงานอันประณีตของช่างฝีมือชั้นสูงสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันยากจะหาชมศิลปะแบบนี้ได้เห็นก็จะมีแต่เพียงแค่วัดเมืองแห่งนี้เท่านั้นเองส่วนพระวิหารเก่าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาที่งดงามยิ่งนักถึง3องค์ด้วยกันชาวแปดริ้วนับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กล่าวกันว่าหากใครได้สักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญทั้ง3องค์นี้เพียงสักครั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทุกด้าน อีกทั้งหากบนบานสิ่งใดก็ตามล้วนแต่ประสบความสำเร็จสมหวังทั้งยังมีคำเปรียบเปรยถึงการมาเยือนวัดแห่งนี้อีกว่าถ้าใครมาแล้วไม่เข้าไปสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวก็ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงวัดเมืองนอกจากนี้แล้ววัดเมืองยังเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยเนื่องจากตามหลักฐานที่มีจารึกอยู่ในหน้าหนังสือประวัติศาสตร์เมืองแปดริ้วกล่าวไว้ว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่ประหารชีวิตพวกกลุ่มกบฏชาวจีนหรือว่าที่เรียกกันทั่วไปว่าอั้งยี่คนพวกนี้จะเข้ามาตั้งก๊กตั้งเหล่ารวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วสร้างอิทธิพลในหัวเมืองฉะเชิงเทราให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ก่อการจลาจลในที่สุดในช่วงต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยนั้นทางการได้เลือกใช้พื้นที่ของวัดเมืองโดยกำหนดให้บริเวณใต้โคนต้นจันทร์ใหญ่ระหว่างพระอุโบสถและวิหารเก่าเป็นลานประหารพวกกลุ่มอั้งยี่ทั้งหมดด้วยการทำแท่นนอนสำหรับตัดหัวนักโทษประจานต่อหน้าสาธารณชนทั้งหลายกล่าวกันว่าชาวจีนกบฏดังกล่าวถูกจับมาประหารที่นี่เป็นร้อยศพเลยทีเดียวต่อมาก็เกิดเรื่องเล่าขานกันขึ้นว่าในอดีตมักจะไม่ค่อยมีผู้คนอยากเดินผ่านวัดเมืองแห่งนี้เท่าไหร่นักถ้าหากว่าไม่จำเป็นจริงๆก็เพราะกิตติศัพท์ความเฮี้ยนของดวงวิญญาณพวกอั้งยี่ซึ่งถูกประหารใต้ต้นจันทร์นั่นเองที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดแล้วก็คอยออกอาละวาดหลอกหลอนผู้คนจนขวัญเสียจนกระทั่งหลายคนถึงกับจับไข้หัวโกรนกันมานักต่อนักแล้วและรวมไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้าก็ถูกผีหลอกหลอนด้วยพระสงฆ์บางรูปทนพฤติกรรมอันสยองขวัญของเหล่าพูดผีไม่ไหวก็ต้องลาสิกขาบางรูปก็ย้ายไปจำวัดที่อื่นก็มีเรื่องราวดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ไม่มีผู้คนเข้าไปทำบุญในวัดเมืองเหมือนกับวัดอื่นๆทั่วไปและแล้วความลำบากก็เกิดขึ้นกับวัดเกือบทุกๆด้านโดยเฉพาะกิจนิมนต์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทนุบำรุงวัดตลอดจนรวมไปถึงการปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพราะว่าชาวบ้านกลัวผีเสียงร่ำลือโจดขานดังกล่าวนี้นับเป็นเรื่องแปลกประหลาดชวนขนหัวลุกของพูดผีปีศาจที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในสมัยหนึ่งของวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ถึงอย่างไรก็ตามจากอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตามประวัติที่ได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าวัดแห่งนี้ถือเป็นอารามใหญ่ที่มีเชื้อชาติกษัตริย์เป็นผู้สร้างขึ้นมามีความสำคัญในหลายๆด้านแล้วก็มีศิลปะอันงดงามตลอดจนกลายเป็นแดนประหารพวกกบฏอั้งยี่ที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของเมืองแปดริ้วจวบมาถึงทุกวันนี้วัดปิตุลาราชรังสฤษฎิ์จึงกลายสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกึ่งประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนให้ความสนใจในเรื่องราวความเป็นมาแวะเวียนไปเยี่ยมเยือนกันอยู่ไม่ขาดสายแม้ว่าอดีตจะเป็นลานประหารซึ่งทำให้หวนนึกถึงภาพอันสยดสยองของพวกอั้งยี่คนแล้วคนเล่าที่ถูกฆ่าประจานความชั่วก็ตามแต่อีกแง่มุมหนึ่งก็กลับเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้แก่ผู้คนได้เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนคติธรรมคอยเตือนตนได้อย่างหนึ่งเมื่อเห็นแท่นประหารชีวิตปัจจุบันทางวัดได้อนุรักษ์แท่นประหารชีวิตนักโทษไว้เป็นอย่างดีและต้นจันทร์ใหญ่ก็ยังคงยืนต้นผงาดประกาศศักดามาตราบเท่าทุกวันนี้เช่นเดียวกันบรรยากาศวังเวงในพื้นที่ของวัดบริเวณดังกล่าวนี้จึงทำให้มีผู้คนแวะเวียนกันเข้ามาเยี่ยมชมเป็นระยะและนี่ก็คืออีกร่องรอยหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งยังคงมีกลิ่นอายแห่งอาถรรพ์เจือปนอยู่ไม่สางสาครับในท้องทุ่งกว้างเมื่อ40ปีล่วงมาแล้วตอนนั้นคุณอุดมยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านเกิดภาคกลางที่อ่างทองที่บ้านมีอาชีพทำนาแล้วก็มีพี่น้อง3คนอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ตากับยายในบ้านหลังเล็กๆไม่อึดอัดแต่อบอุ่นเพราะว่าครอบครัวของคุณอุดมนี่ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันที่บ้านไม่มีใครกินเหล้าไม่มีใครสูบบุหรี่พ่อและตาเนี่ยไม่แตะต้องสิ่งเหล่านี้เลยยังไม่มีไฟฟ้าหรือว่าน้ำประปาแล้วก็ถนนลาดยางเลยในปีนั้นมีแต่ถนนดินคดโค้งแล้วก็คดเคี้ยวไปตามลำคลองเพราะมันอยู่บนฝั่งคลองคืนหนึ่งพ่อชวนคุณอุดมออกไปในทุ่งมืด ที่บ้านทำข้าวโพดไว้3ไร่แล้วก็พวกที่มาขโมยหักข้าวโพดไปกินไปขายนี่มีพ่อก็ชวนไปดักจับขโมยกันคุณอุดมก็ตื่นเต้นมากถ้าเจอขโมยจะทำยังไงก็ถามพ่อพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวแกไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพ่อจะจัดการมันเองว่างั้นพ่อไม่มีปืนผาหน้าไม้อะไรสักอย่างมีแต่มีดอีดาบยาวเฟื้อยอยู่เล่มเดียวมีฝักแล้วก็มีเชือกผูกพ่อสะพายดาบเหมือนกับนักรบในหนังกลางแปลงแบบนั้นแหละยังกับพวกขุนผงขุนแผนอะไรพวกเนี้ยมีไฟฉายไป2กระบอกของพ่อก็เป็นถ่าน3ก้อนของคุณอุดมก็ถ่าน2ก้อนไม่เคยออกมานอกทุ่งในยามค่ำคืนเลยก็ตื่นเต้นมากชอบไม่ค่อยกลัวแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยมันสลับกันระหว่างความหวาดกลัวกับความตื่นเต้นตื่นตาทีนี้อยู่กับพ่อก็พออุ่นใจได้เยอะส่องไฟต่ำต่ำเดินกันมาไม่นานก็เกือบถึงไร่ข้าวโพดพ่อบอกว่าไม่ต้องเข้าไปให้ถึงไร่หรอกแอบดูอยู่ห่างๆก็เลยหลบกันอยู่หลังพุ่มไม้ข้างไร่คอยสังเกตการโดยดับไฟมืดพ่อสั่งห้ามไม่ให้ฉายไฟเดี๋ยวแสงไฟจะเตือนให้ขโมยรู้ตัวเดี๋ยวมันเพ่นหนีไปก่อนก็นั่งซุ่มกันอยู่ในความมืดมองทางไหนก็มืดไปหมดแล้วคุณอุดมก็เห็นแสงไฟทันทีทันใดนั้นก็กระซิบบอกพ่อพ่อมองดูมันเป็นแสงไฟตะเกียงอยู่ห่างไปทางท้ายไร่แต่ว่าใกล้กับไร่ข้าวโพดนะทางด้านที่ตะวันตกแถบนั้นจะมีป่าอยู่ด้านหลังห่างออกไปไม่ไกลนัก พ่อมันก็ไปในป่าข้าวโพดแล้วพ ่ออุดมกระซิบบอกพ่อพ่อก็บอกเห็นแล้ว ไปที่พ่อ พ่อย่ำความมืดนำหน้าคุณอุดมไปห้ามใช้แสงไฟเดี๋ยวมันหนีไปก่อนเสร็จแล้วก็พากันก้าวย่องย่องเข้าไปใกล้หมอนั่นมากเขาทุกทีและคิดว่าจะถึงตัวมันได้ไม่ยากมันเข้าไปอยู่ในป่าข้าวโพดแล้วดูมันจะไม่เฉลียวใจเลยว่ามีคนเห็นการกระทำของมันและคนที่เห็นก็เป็นเจ้าของไร่ซะด้วยเสียงมันหักข้าวโพดดังพัวพัวได้ยินแล้วก็แหวกป่าข้าวโพดดังแกรกรากแกรกรากป่าข้าวโพดที่สั่นไหวเชียวพ่อก็ให้คุณอุดมอยู่ข้างหลังคุณอุดมก็ตามพ่อไปพ่อให้อยู่ห่างๆถ้าพ่อชักดาบออกมาจะโดนเข้าคุณอุดมก็ระวังตัวแจอยู่ตื่นเต้นมากๆเลยพ่อไม่เข้าไปในป่าข้าวโพดบอกว่าจะใช้ดาบได้ไม่คล่องมันจะติดต้นข้าวโพดเกะกะกีดขวางพ่อเข้าไปได้ระยะก็ชักดาบออกจากฝักเสียงดังเช้งพร้อมกับตวาดเสียงลั่นทุ่งเสียงพ่อบอกว่าเฮ้ยนั่นใครอ่ะออกมานะไอ้หมอนั่นจะสะดุ้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวคุณอุดมเนี่ยสะดุ้งหนาวเลยเพราะไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นสิ้นเสียงพ่อมันก็ออกมาจากป่าข้าวโพดรวดเร็วเหลือเชื่อมันพรวดออกมายืนอยู่ข้างนอกพ่อรีบยื่นปลายดาบเข้าไปจี้ข้างหลังมันบอกให้มันค่อยๆหันหน้ามามันก็ทำตามคุณอุดมเนี่ยลืมหายใจจริงๆในตอนนั้นแล้วมันก็หันกลับมามือมันก็ยังหิ้วกระโปรงตะเกียงอยู่พ่อก็เอาไฟฉายส่องหน้ามันคุณอุดมก็เห็นพ่อก็เห็นเราก็เห็นว่ามันเป็นชายหน้าดำเกรียมเหี่ยวย่นดูไปแล้วมันดำเกรียมไปหมดทั้งตัวเลยยังกระโดนไฟเผาแวบเดียวมันหายวับไปเลยตรงนั้นเหลือแต่ความว่างเปล่าอย่าว่าแต่คุณอุดมที่ตกใจเลยพ่อเองก็ถึงกับส่องไฟฉายกระแสงไปทั่วแต่ก็ร้องว่าเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะไม่มีจริงๆก็ช่วยพ่อส่องหาก็ไม่มีไม่เห็นเสียงพ่อก็บอกว่ามันหายตัวได้แต่ว่าคุณอุดมคิดว่ามันไม่ได้หายตัวแต่มันละลายไปกับอากาศแล้วก็ความมืดก็รีบชวนพ่อกลับบ้านพ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนพ่อสงสัยว่ามันหายไปได้ยังไงคุณอุดมแทบจะร้องไห้นะพ่อก็ยังเดินไปเดินมาส่องหาตัวมันอยู่คุณอุดมต้องร้องไห้ออกมาเพราะความกลัวฉุดมือพ่อให้กลับบ้านพ่อถึงยอมกลับพอถึงบ้านนะคุณอุดมหนาวสั่นจับไข้เลยแม่กับยายต้องช่วยกันหาอยู่ยามาให้กินกินยาเข้าไปแล้วก็ห่มผ้านอนแต่นอนไม่หลับส่วนพ่อกับตาก็นั่งคุยกันใหญ่เลยหยุดตรงใกล้ๆกับระเบียงเสียงตาพูดว่านั่นมันผีตะเกียงเสียงพ่อถามว่าผีตะเกียงอะไรตาก็บอกว่าผีตะเกียงน่ะมีมานานแล้วก่อนโน้นเคยหลอกชาวบ้านที่เดินทางกลางคืนมันหายเงียบไปหลายสิบปีแล้วนี่สงสัยว่ามันโผล่กลับมาได้ยังไงมีคนอื่นอีกหลายคนที่รู้เรื่องผีตะเกียงมันมีประวัติของมัน คือก่อนโน้นสมัยที่คุณอุดมยังไม่เกิดแล้วตาก็ยังไม่เพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มนะมีผู้ชายหาปลาคนหนึ่งไปส่องปลาด้วยตะเกียงใส่ในกระโปรงแล้วฝนที่ตกพรำๆนั้นก็เกิดเทสู้ลงมาฟ้าร้องครุนครุนจู่ๆก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาผู้ชายคนนั้นนอนตายดำเป็นตอตะโกอยู่กลางทุ่งเช้านั่นแหละถึงได้มีคนไปพบเข้าเขาตายเรียบร้อยไปแล้วหลังจากผู้ชายคนนี้ตายก็เกิดมีผีตะเกียงขึ้นก็เชื่อกันว่าเขานั่นแหละเป็นผีตะเกียงกระโปรงที่ใส่ตะเกียงก็คือตะเกียงน้ำมันก๊าซ1ดวงตั้งไว้ในกระโปรงกระโปรงก็คือที่บังลมป้องกันตะเกียงดับแล้วก็ช่วยรวมแสงตะเกียงให้สาดพุ่งไปข้างหน้าได้ดีขึ้นทำด้วยแผ่นสังกะสีโค้งตอกติดกับแผ่นไม้ด้านล่างและด้านที่เป็นก้นก็มีแผ่นไม้ปิดไว้เหมือนกันด้านหน้าก็ปล่อยโล่งเพื่อให้แสงออกด้านนั้นแล้วต้องทำหูหิ้วไว้ด้วยมักจะใช้ลวดถือหิ้วได้จะได้ไม่ร้อนมือคุณอุดมคิดว่าต้องมีคนไม่รู้จักกันเยอะเลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ลองถามปู่ย่าตายายดูก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและเห็นภาพที่แจ่มชัดมากกว่าที่แกอธิบายนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอุดมเล่าก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนน้ำท่วมตอนนั้นได้ยินว่าพ่อจะไปตัดไม้ก็อยากจะไปด้วยเพราะอยากจะดูน้ำเยอะๆแล้วก็อยากจะนั่งเรือไปนอกบ้านด้วยพ่อให้ไปแต่แม่ไม่ค่อยอยากให้ไปเกะกะพ่อแต่ว่าในที่สุดก็ได้ไปก็เข้าไปในสวนสวนอยู่หลังหมู่บ้านมีกอไผ่กอใหญ่อยู่หลายกอแช่น้ำอยู่พ่อบอกว่าปู่ย่าตายายปลูกเอาไว้ให้ตัดเอาไปใช้กันในสวนตอนบ่ายๆนี่มันเงียบต้นไม้ทั้งนั้นล้อมรอบเราก็เหมือนอยู่กลางป่าใหญ่หน้าน้ำก็อย่างเนี้ยคนไม่ค่อยออกมาทำอะไรกันเพราะไม่มีอะไรจะทำมีบางคนเท่านั้นที่จะมีงานบางคนเขาก็ตัดต้นไม้เอาไปทำฟืนในหน้าน้ำเพราะว่าขนง่ายเอาใส่เรือหรือว่าเอาลอยน้ำไปก็ได้แต่ที่พ่อมาตัดไม้ไผ่ก็เพราะพ่อจะเอาไปสานกระบุงตะกร้าหน้าน้ำอยู่ว่างพ่อก็ทำงานจักสานไปตามประสาเพราะว่าพ่อน่ะสานอะไรๆก็เป็นหมดอ่ะเสื่อลำแพนก็สานได้พัดที่สำหรับเอาไว้โบกลมเย็นๆพ่อก็สานได้พ่อตัดไม้อยู่นานเป็นชั่วโมงเพราะมันตัดยากพอได้ไม้พอแล้วก็เอาใส่เรือกูดมก็นั่งหัวเรือพ่อนั่งท้ายเรือกำลังจะกลับก็พอดีพ่อเหลือบเห็นอะไรบางอย่างมันอยู่ในน้ำตรงโคนกอไผ่ปั่นป่วนเหมือนปลาตัวใหญ่ๆหรืออะไรไม่รู้ที่มันว่ายวนไปมาพ่อเห็นแล้วก็ชี้ให้ดูอะไรนะลูกอะไรพ่อปลาน่าจะเป็นปลาสงสัยจะเป็นปลาดุกมันชอบอยู่ตามโคนกอไผ่หาอะไรกินของมันแล้วทำไงดีอะพ่อเดี๋ยวพ่อจะจับมันมีเงี้ยงแหลมตำปวดนะพ่อหันรีหันขวางทีแรกก็ทำท่าจะเอาไม้ที่ตัดมาฟาดมันแต่มันไม่ง่ายอ่ะเพราะมันอยู่โคนกอไผ่จะฟาดมันง่ายๆได้ยังไงที่มันจำกัดแล้วมันอยู่ในน้ำด้วยแหมถ้าเอาฉมวกติดมาด้วยแล้วได้เรื่องเลยเนี่ยกลับไปเอาที่บ้านที่พ่อกลับมามันก็หนีไปแล้วพ่อหยิบไม้ลำหนึ่งมันเล็กกว่าลำอื่นเพราะว่ามันเป็นส่วนปลายพ่อพายเรือเข้าใกล้ตรงนั้นตรงที่น้ำปั่นป่วนวนไปวนมาแต่ไม่เห็นว่ามีตัวอะไรอยู่ในน้ำพ่อทำท่าเหมือนถือฉมวกจ้องแทงมันก่อนที่พ่อจะแทงท่อนไม้ลงไปคุณอุดมก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ปลาเอ๊ะพ่องูป่ะไม่รู้พ่อชะงักเฮ้ยคงไม่ใช่หรอกงูมันคงไม่มาทำอะไรอย่างเนี้ยมันต้องเป็นปลาเนี่ยมันชอบพันกันพันอะไรกันนะพ่อก็ปลามันจะผสมพันกันนะสี่ตัวผู้กับตัวเมียมันจะมีลูกนี่ตัวมันจะต้องใหญ่เบ้อเร่อเลยกันแล้วกันอย่างน้อยก็ต้องได้สักตัวนะเอาอะไรอย่าถามมากเงียบๆเดี๋ยวมันได้ยินแล้วหนีไปซะก่อนเสร็จแล้วพ่อก็พุ่งไม้ลำนั้นลงไปตรงที่สายตาพ่อจ้องมันเสียงพลุบฉับพลันน้ำปั่นป่วนนั้นก็หายไปโดนไหมพ่อสงสัยจะไม่โดนนะถ้าโดนมันต้องดิ้นลงไปงมสิพ่อดึงไม้ขึ้นมามีแต่ดินติดปลายทู่ๆของมันมันไปแล้วพ่อเก็บไม้หยิบพายมาจะกลับก็ต้องหยุดอีกเพราะน้ำปั่นป่วนอีกแล้วคราวนี้รุนแรงกว่าทีแรกพ่อจ้องมันแล้วก็หยิบไม้ท่อนเดิมมาเสียมปลายให้มันแหลมโดยยกไม้ให้พ้นเรือแล้วใช้มีดฟันพอไม้นั้นแหลมพ่อก็พุ่งมันไปอย่างกะเก่งเล็งแล้วเสียงพลุบน้ำตรงนั้นยิ่งปั่นป่วนไม้ก็สั่น พ่อกระโดดลงไปงมมือจับไม้กดเอาไว้ได้ไหมพ่อได้ไหมได้ป่ะพ่อน้ำไม่ลึกเท่าไหร่แค่คูนขาของพ่อเท่านั้นพ่อก้มเงยๆแต่แล้วก็สายหน้ายกไม้ขึ้นวางบนเรือแล้วก็ควานหาอีกก็ไม่ได้อะไรพ่อขึ้นเรือแล้วก็บอกมันไปแล้วแต่มันคงบาดเจ็บพ่อดูตรงปลายไม้บ่นว่าไม่เห็นมีเลือดมันติดเลยสงสัยน้ำล้างไปหมดแล้วพ่อก็พึมพำท่าทางพ่อเสียดายมันมากฉับพลันพ่อก็สะดุ้งเหลียวซ้ายเหลียวขวาเหมือนมองหาอะไรสักอย่างเพราะตัวดวงตาพ่อเบิกโพลงเหมือนกำลังตระหนกตกใจแล้วก็รีบคว้าพายมาจ้ำเรือเหมือนกับหนีสิ่งที่มองไม่เห็นอุดมก็รีบถามพ่ออะไรอ่ะพ่ออะไรเหรอพ่อไม่ตอบสายหน้าแล้วพอพ้นตรงนั้นมาไกลหน่อยก็บอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวก็กลับยิ่งทำให้อุดมสงสัยแล้วก็กลัวมากขึ้นกว่าเก่าอีกเสียเวลาไปมากเย็นเลยกว่าจะกลับมาถึงบ้านพ่อก็เล่าให้แม่ฟังเสียงร้อนรนเรื่องตัวอะไรที่อยู่ในน้ำแล้วก็เรื่องสาเหตุที่ทำให้พ่อจ้ำเรือออกจากสวนโดยเร็วนั่นก็คือพ่อได้ยินเสียงหัวเราะของใครไม่รู้ที่พ่อมองไม่เห็นเป็นเสียงผู้ชายแม่ถามพ่อว่าแกลืมตะงวดแล้วเหรอพ่ออ้าปากค้างเบิกตาโพลงพ่อเล่าให้ฟังว่าตะงวดเนี่ยเป็นคนแก่ที่ยากจนบ้านอยู่ห่างออกไปใกล้คลองท่าโพแล้ววันหนึ่งแกมาขอไม้ไผ่สองลำพ่อก็ให้แกไปตัดเอาเองแกปีนเข้าไปตัดไม้ไผ่เกิดพลาดตกลงมาซอไม้ไผ่แหลมๆทิ่มตามหน้าท้องแกลึกเชียวพูดง่ายๆแกตกลงมาสวมตอไม้เอาตัวลงมาก็เห็นไส้ทะลักแล้วก็แกก็ตายที่โคนกอไผ่ผีตางวดหลอกพ่อซะแล้วพ่อคิดว่าอย่างนั้นแม่บอกว่าให้พ่อทำบุญไปให้แกบางสีแกไม่มีญาติจะใส่บาตรกรวดน้ำไปให้แกคงจะอดอยากๆงั้นพรุ่งนี้ก็จะใส่บาตรให้แกนะพ่อใส่บาตรตอนเช้าพระพายเรือมาบิณฑบาตถึงหน้าบ้านเสร็จแล้วพ่อก็กรวดน้ำไปให้วิญญาณตางวดเรื่องแปลกๆครับตายแล้วไปอยู่ในน้ำเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ